www.niewidzę.pl. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach już 16, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 5 dzień sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ciągle rośnie liczba ofiar pożarów w Grecji. Zmarły dwie kolejne osoby. Kolarze znów walczą o jak najlepszy wynik. To drugi dzień prestiżowego Tour de Pologne. Za chwilę w serwisie Trójki relacja z trasy. Będziemy też zapraszać na Festiwal Polskiego Radia, który startuje za 3 tygodnie w Gdyni. W greckich szpitalach zmarły dwie kolejne osoby, które zostały ranne w pożarach w Grecji. To oznacza, że jest już ponad 90 ofiar śmiertelnych, a lekarze nadal opiekują się kilkudziesięcioma poszkodowanymi. Psychologowie pomagają mieszkańcom spalonych terenów, którzy przeżyli tragedię, wrócić do codziennego życia. Pożary w Attyce należały do najtragiczniejszych w skutkach w Europie w XXI wieku. Z Aten relacjonuje Beata Kukiel-Wrajla. Wśród rannych, którzy przebywają w szpitalach, kilka osób jest w stanie ciężkim. W piątek walkę o życie przegrała 35-letnia żona jednego ze strażaków, który brał wówczas udział w akcji gaśniczej. Ogień we wschodniej Attyce wybuchł w poniedziałek 2 tygodnie temu i z powodu porywistego wiatru szybko się rozprzestrzenił. Mieszkańcy spalonej miejscowości Mati nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Pomaga im w tym grupa psychologów. Wielu wybiera spowiedź i rozmowy z duchownymi. Eksperci twierdzą, że stres pourazowy może trwać długo, podobnie jak problemy zdrowotne. Te osoby, które przebywały nawet przez dłuższy czas w czasie pożarów w tamtej okolicy, mogą bowiem nawet przez lata borykać się z chorobami dróg oddechowych. Mój głos jest przykładem tego, co działo się tamtego czarnego poniedziałku. Tak długo krzyczałam do mojej matki i małej córki: wychodźcie z domu, pali się, że do dziś nie mogę mówić normalnie. Niektórzy mieszkańcy mają też poczucie winy, że nie udało im się uratować więcej osób. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. A wśród ofiar śmiertelnych pożarów w Grecji jest dwoje Polaków. Matka z synem była na pokładzie łodzi, którą ewakuowano ludzi z hotelu na terenie resortu w Mati. Łódź, na której przebywali Polacy, wywróciła się i wszyscy, którzy byli na pokładzie, utopili się. Miejscowe władze informują, że odbudowa zniszczeń po tragedii może potrwać nawet rok. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. Kolarze znów w trasie. Dziś jadą ulicami Śląska. Do pokonania mają 156 kilometrów. Tour de Pologne, jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce, zaczęła się wczoraj. Pierwszy etap wygrał Niemiec Pascal Ackermann i to on jedzie w żółtej koszulce lidera. Zmagania kolarzy obserwuje Kuba Niziński. Kolarze wyjeżdżają z Tarnowskich Gór. Kolejny płaski etap, ale na finiszu będzie bardzo gorąco, bo w Katowicach to jest świątynia polskiego sprintu kolarskiego. Tam kolarze na ostatniej prostej osiągają prędkość nawet ponad 80 km na godzinę. Może zawrócić się w głowie. No a kto dzisiaj wśród faworytów? To oczywiście ten, który wygrał wczoraj w Krakowie. Młodziutki Pascal Ackermann z teamu Bora Hansgrohe. On był świeży. Przy podpisywaniu listy startowej mówił, że odpoczął, że dzisiaj znowu chciałby się pokazać z jak najlepszej strony, no ale przecież w peletonie mamy także innych znakomitych sprinterów. Jest Greipel, który też tutaj chce się pokazać. A gdzie się pokazywać sprinterom, jak nie w Katowicach, na tym fantastycznym finiszu? Dla Trójki z Katowic Kuba Niziński. Do mety, dodajmy, kolarze powinni dojechać kilka minut po godzinie 19. A więcej o tym, co dzieje się dziś na Tour de Pologne w trzeciej stronie medalu po godzinie 17. Dwie sceny, a na nich m.in. Cortez, Smolik, Brodka, Daria Zawiałow i Koma. Za 3 tygodnie w Gdyni jedno z największych wydarzeń muzycznych w tym roku, lato z Radiem Festiwal. To będzie także radio na żywo. Zaprasza Marek Niedźwiecki. Dla odbiorców muzyki to jest tych ileś tam koncertów ważnych, ale także możliwość zobaczenia, jak wygląda robienie radia na żywo. Wiele stamtąd będziemy nadawali audycji. Część ludzi, którzy przyjdą, spodziewa się, że ja przez całe 3 godziny będę robił szpagat, a ja nie umiem tego szpagatu zrobić. Liczę na to, że będzie cudowna pogoda i fantastyczna atmosfera, że przyjdą ludzie, którzy chcą brać udział w takim wydarzeniu, no bo to dla nich przecież jest robione, nie dla radia, nie dla nas, tylko dla naszych słuchaczy, którzy przyjdą i zobaczą, jak to będzie wyglądało. Na Skwerze Kościuszki w Gdyni od 24 sierpnia będzie działać studio festiwalowe, z którego nadawane będą audycje na żywo. Festiwal potrwa 3 dni, wstęp będzie bezpłatny. W Trójce kolejne informacje o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tutaj droga moja Agnieszka mówi mi, żebym otarł tę łezkę z oka, żegnając upały, bo żegnamy je tylko na dwa dni, że od środy znowu będzie Kongo. No ja nie wiem, łezkę zawsze warto uronić, bo każde pożegnanie, choćby na krótko, jest dla mnie bolesne, zwłaszcza pożegnanie z upałami. Francuzi, jak Państwo wiedzą, nawet mają takie powiedzenie, żegnać się to jakby trochę umierać. Cole Porter nawet piosenkę taką napisał, every time I say goodbye, I die a little. No więc ja żegnam upały z naprawdę łezką w oku, bo je po prostu kocham. Aczkolwiek powiem Państwu na marginesie, jako bywalec z kontynentu afrykańskiego, że takich upałów, nie jak w Polsce, choć też, ale takich na przykład jak w Lizbonie, to w Afryce właściwie nie ma. W Lizbonie jest na przykład teraz mój syn, który do mnie pisał wczoraj o 10 wieczorem i o tej 10 było 38 stopni. No więc ja we wspomnianym Kongu nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Co tu się, proszę pana, odbywa na tym naszym starym kontynencie? A propos Konga, z Konga właśnie był Lokuakanza, który nam śpiewał przed chwilą, a jak państwo pamiętają ze Siesty 2, Lokuakanza jest dobrym przyjacielem pana Ryszarda, więc na niego teraz pora. Thank you. Zima, zima. Kapam kondoi, mule kuli mnyenge ya bolo. Kapam kondoi, ilonga mukanda le ya bolo. Kapam kondoi, mule kuli mnyenge ya bolo. Kapam kondoi, ilonga mukanda le ya bolo. Kapam kondoi, mule kuli mnyenge ya bolo. Kapam kondoi. Ilonga mukanda le ya bolo. Richard Bona i wesoły akordeonik gdzieś w tle. Tak sobie właśnie myślę, słuchając wraz z Państwem tej muzyki afrykańskiej dzisiaj, że i Lokua, i Richard, i także Davy, który za moment, oni wszyscy pochodzą z Afryki frankofońskiej. I w ogóle, gdyby ktoś zechciał, i naprawdę nie miał nic lepszego do roboty, zbadać procentowo, jak wiele muzyki w sieście z Afryki frankofońskiej, jak wiele z luzofońskiej, a jak mało, nieomal nic z anglofońskiej, to by się zadziwił. To jest dziwne, prawda? Bo wszyscy śpiewamy angielskie piosenki, kochamy Beatlesów, Stinga i Eltona Johna i parę jeszcze innych osób. Natomiast nic stamtąd do siesty przynajmniej nie dociera. Jak dociera, to nijak nie zachwyca. To oczywiście można tłumaczyć wpływem Francuzów, ale ja wolę to tłumaczyć tym, że Afryka Zachodnia, te wszystkie kraje, o których mówimy, czyli właśnie, nie wiem, Kamerun, Richarda, czy Kongo. Kongo akurat belgijskie, prawda? No, ale tuż obok Brazzaville, francuskie. Czy te kraje portugalskie. Zanim jeszcze były francuskie i portugalskie, to cała ta Afryka Zachodnia miała nieprawdopodobną zupełnie kulturę i historię. Jak mało który region świata. Często się o tym zapomina i być może także dlatego, poprzez te tysiąclecia naprawdę nawarstwionej, wspaniałej kultury, ta muzyka, do której owszem sporo kultury potrzeba do jej uprawiania, jakoś tam funkcjonuje lepiej, ciekawiej, jeśli Państwo chcą. No ale tutaj się wyłamuje jednak Davy. Teraz uświadomiłem, że on wprawdzie jest ze świata frankofońskiego, ale on jest z wysp. No ale wyspy się w ogóle rządzą innymi prawami. Tak kochamy tę wyspiarską muzykę i z Karaibów, i z wysp Zielonego Przylądka, a także z drugiej strony, czyli wschodniej strony afrykańskiej. To jest wyspa Hen, rzucona w Ocean Indyjski, ale gdzieś jakoś do Afryki wciąż przynależna, czyli Reunion. I stamtąd Davy Sicard. Dans mon fond de cœur, il cause en moi. Comme si dit à faire un sens n'a point roulé loin. Comme si voix m'y connaît. Comme si oblige écouter. Si desi la te repose, repose à moi. Seulement si me qu'un don de réponse qu'on lui dit tenis en cosa, tenis pourquoi comme à Tolani, tenis en cosa, tenis pourquoi comme à Tolani. Sans lumière, il voit son main. Comme si me met douleur. Léa, comme si pour toi il est pareil, comme si t'as trouvé son père. Słuchałem wraz z Państwem tej muzyki i oczywiście zacząłem sobie myśleć o tym, jak to człowiek czasami na fali wielkiego entuzjazmu, podekscytowany, opowiada trochę dyrdymały. I ja tutaj uległem pewnie też tej szaleństwu politycznej poprawności. Zacząłem Państwa przekonywać, jak to kultura zachodniej Afryki ma wiele tysięcy lat, jak może się równać, a właściwie przewyższać pozostałe. No więc troszkę mi na mózg padło. Wiele set, na pewno tysiąc z przyjemnością, ale zaraz pomyślałem o Chińczykach i pomyślałem o Hindusach. No więc przy Hindusach i Chińczykach to my wszyscy właściwie biegamy jeszcze w krótkich spodenkach. Ale nie o tym, nie będzie teraz muzyki chińskiej. Choć na nią kiedyś przyjdzie czas, ale pewnie jakoś bardziej jesienią. Nie wiem czemu, tak jakoś mi się kojarzy te filmy chińskie, tam wszyscy biegają wśród tych bambusów i tak z nich liście już jesienne opadają, więc muzyka chińska na jesień. A teraz pomyślałem sobie, że skoro był Davy i był Richard i był Lokua, to chyba zbyt długo pozostajemy w czysto męskim towarzystwie. Oh, one way love is just a fantasy, but to share is precious, pure and fair. But I want you to want me to. Want you to want me, baby. Just like I want you. Oh, I'll give you all the love that I want in return, sweet darling. But half the love is all I feel. It's just too bad, too sad that you don't want me now. But I'm gonna change your mind some way, somehow. But I want you to want me too. Want you to want me, baby. Just like I want you. Proszę, dawno u nas niesłyszana, jedna z najwspanialszych artystek jazzu naszych czasów, Diane Reeves, jak sobie świetnie radzi w ogródku R&B, to może zostańmy w nim chwilę, popielmy grządki, zwłaszcza, że jest z nami Will Downing. Thank you. such a lucky guy to have a girl like her. It's truly a dream come true. Out of all of the fellas in the world, she belongs to you. But it was just my imagination running away with me. Tell you it was just my imagination running away with me. Soon we'll be married and raise a family, a cozy little home in the country with two children, maybe three. I tell you, can visualize it all. This couldn't be a dream for too real at all, see. But it was just my imagination once again, just running away with me. It was just my imagination away with me. Just my imagination, just running away with me. Oh, it was just my imagination running away. Every night on my knees I pray. To buja rozkosznie, Will Downing, Just My Imagination. Nawiasem mówiąc, Diane Reeves, którą słyszeliśmy przed chwilą, ona śpiewała nam tę piosenkę w Sieście nie tak dawno, ale ostatnio wykonał ją nie kto inny, jak tylko nasz świeżo upieczony 75-latek Mick Jagger. Była taka płyta koncertowa Still Live z początku lat 80. I panowie tam wówczas grali i śpiewali Just My Imagination. Na saksofonie grał Ernie Watts, pamiętają państwo? To się działo, ale nie o tym, tylko o tym, że ta piosenka to był chyba ostatni tak naprawdę wielki hit zespołu The Temptations w ich oryginalnym składzie u progu lat 70. A napisali ją dla zespołu dwaj panowie, mianowicie Barrett Strong napisał słowa i producent w wytwórni Motown Norman Whitfield napisał muzykę. To był hit nieprawdopodobny, zupełnie najlepszy dowód, że tyle osób to śpiewało, ale nie ostatni bynajmniej, jaki napisali dla zespołu Temptations. Napisali jeszcze jeden, który bardzo lubię. On oryginalnie był, szczerze mówiąc, napisany dla kogo innego, ale błyskawicznie zespół Temptations zajął się tą piosenką i wydał ją na singlu, który to singiel był dosyć osobliwy, mianowicie nagranie miało 12 minut. Co to były czasy, kiedy 12-minutowe nagranie mogło być numerem jeden na wszystkich listach przebojów, a obaj panowie, i Barrett, i Whitfield, dostali za tę piosenkę nagrodę Grammy. Dzisiaj ją przypomni w świecie Lisa Fisher. Chasing women and drinking. I'm dependent on you. Tell me the

gotować zieloną herbatę. No nawet nie jest 100 stopni potrzebnych, a dałoby pewnie radę, kładąc czajnik na tej łusce bruku, prawda? To był Marco Oliveira, a dla wielkich entuzjastów fado wspaniałe wiadomości. Pierwsza taka, że już w październiku boska Fabia Rebordao na 10 aż koncertach. Zaczynamy w Wejherowie, będziemy w Toruniu, będziemy, co zaskakujące, w Warszawie, będziemy w Łodzi, to już nie zaskakujące, będziemy w Poznaniu, chyba we Wrocławiu, już pamięć mnie zawodzi, z całą pewnością w Lublinie 2 dni, w Bielsku-Białej, więc proszę się rozglądać. No a potem na siesta festiwalu Bogatela Anna Moura w ostatni wieczór. No a ja tak specjalnie trochę tę atmosferę po rześkiej lizie chciałem uspokoić, bo też zależy mi na tym, żeby pożegnać się z Państwem szczególną muzyką. Taka trudna była dla mnie ta ostatnia siesta. Naprawdę nie wiedziałem, co powiedzieć. Są takie dni, ale szczęśliwie muzyka w takich trudnych momentach zastępuje słowa. Tam, gdzie one się kończą, ona znakomicie przejmuje jej rolę. A zatem i dzisiaj na koniec siesty Tomasz Stańko, a ja już się kłaniam nisko. Agnieszka Łukasiewicz i Marcin Kedryński. Czekam za tydzień urodziny Pata, proszę pamiętać. Tymczasem.